Bu Peygamber Efendimizin Ümmü Seleme'nin hadisinden gelmiştir. Peygamber Efendimiz öğle namazının sünnetini kılmayıp ikindi namazından sonra kılmıştır. Alimler arasında iki tane hilaf vardır. Bizler diyoruz ki kılabilirsin ama bu konuları kazaya özürlü olarak bıraktığın zaman.